Herbert George Wells. Çalıntı Basil. Seslendiren Akın Altan. İşte yine, dedi bakteriyolog mikroskobun altına bir lamyelleştirirken. Ünlü kolera basilinin bir preparatı. Kolera mikrobu. Solgun yüzlü adam dikkatle mikroskoba baktı. Bu türden bir şeye alışık olmadığı belliydi. Ve orantısız gözünün üzerinde kararsızca beyaz elini tutuyordu. Çok az görüyorum, dedi. Şu vidaya bir dokunun, dedi bakteriyolog. Belki de mikroskop size göre odaklanmamıştır. Gözler çok değişkendir. Ya bu tarafı ya da diğer tarafa biraz döndürseniz yeter. Ah, şimdi görüyorum, dedi konuk. O kadar da görünmeye değer bir şey değilmiş. Küçük pembe çizgiler ve parçacıklar. Ama işte bu küçük parçacıklar, şu atomcuklar, çoğalabilir ve koca bir kenti perişan edebilirler. Harika! Ayağa kalktı. Lam'ı mikroskoptan çıkarıp elini aldı ve pencereye doğru tuttu. Neredeyse görülmüyor, dedi preparatı dikkatle inceleyerek. Duraksadı. Bunlar canlı mı? Şu anda tehlikeliler mi? Bunlar koyulaştırılıp öldürüldüler, dedi bakteriyolog. Bana kalsa, evrende bunlardan ne kadar varsa hepsini koyulaştırıp öldürürdüm. Sanırım, dedi solgun yüzlü adam hafifçe gülümseyerek, bu şeylerin canlısını fazla elinizde tutmuyorsunuz. Tersine, bunu yapmak zorundayız, dedi bakteriyolog. Örneğin burada, odanın karşı tarafına yürüdü ve üzeri etiketli birkaç tüpten birini aldı. İşte burada da canlıları var. Bu, hastalığın gerçekten yaşayan bakterilerinden oluşan bir kültür. Kararsız bir havaya büründü. Diğer bir deyişle, şişelenmiş kolera. Solgun adamın yüzünde bir anlık hafif bir hoşnutluk havası belirdi. Elinizde çok ölümcül bir şey tutuyorsunuz, dedi gözleriyle küçük tüpe ilgiyle bakarken. Bakteriyolog, konuğunun yüzündeki ürkütücü sevinci izledi. Kendisini eski bir arkadaşının gönderdiği tavsiye mektubuyla öğleden sonra ziyaret eden bu adam, tamamen karşıt yaratılışları nedeniyle ilgisini çekmişti. Konuğunun uzun siyah saçları ve koyu gri gözleri, bitkin yüzü ve sinirli tavırları, düzensiz fakat yoğun ilgisi, bakteriyolog için sakin ve sıradan bilimsel görüşmeler yaptığı yardımcısından farklı olarak büyük bir değişikliğe uğramıştı. Belki de anlattığı ölümcül konuya bu kadar duyarlı olan birinin böyle bir tepki vermesi doğaldı. Tüpü düşünceli bir biçimde elinde tuttu. İşte salgın hastalık burada tutsak. Bu küçük tüplerden yalnızca birini bile, bir içme suyu kaynağının içinde kırmanız ve insanın görebilmek için boyayıp en güçlü mikroskoplara gereksinim duyduğu ve ne kokusu ne de tadı olan bu yaşam parçacıklarına şöyle söylemeniz yeterli. Gidin, çoğalın ve sarmışları doldurun. Ve ölüm, gizemli, tahmin edilemez ölüm. Hızlı ve korkunç ölüm. Acı ve lanetlenmiş ölüm. Tüm şehre yayılır ve her tarafta kurbanlarını aramaya başlar. Kocayı eşinden ayırır, çocuğu annesinden, devlet adamını görevinden ve işçiyi derdinden. Su borularını izler, sokaklarda sinsice dolaşıp içme sularını kaynatmayan evlerden dilediğini seçer, maden sularının yapıldığı kuyulara sızar, salataya karışır ve buzda uyur. At yalaklarında ve dikkatsiz çocukların oynadığı yerlere yakın çeşmelerde içilmek üzere hazır bekler. Hiç beklenmedik su kaynaklarında ve kuyularda yeniden görünmek üzere toprağa karışır. Onu su kaynağına katarsanız ve anında öldürmez ya da geri yakalamazsanız, tüm metropolü yok eder. Birden durdu. Kendisine iyi bir konuşmacı olmadığı söylenmişti. Ama burada oldukça güvende. Biliyorsunuz. Oldukça güvende. Solgun yüzlü adam başını salladı. Gözleri parlıyordu. Boğazını temizledi. Anarşist serseriler, dedi. Böylesi bir şey dururken bomba kullandıkları için tam birer aptallar. Bence, kapıda hafif bir tıklama, yalnızca parmak uçlarının dokunuş sesi duyuldu. Kapıyı bakteriyolog açtı. Yalnızca bir dakika hayatım, diye fısıldadı eşi. Laboratuvara yeniden girdiğinde konuğu kolundaki saatine bakıyordu. Bir saatinizi aldığımın ayırdına varmamışım bile, dedi. 4:12 var. Buradan 3:30 ayrılmış olmam gerekliydi. Fakat bana gösterdiğiniz şeyler çok ilginçti. Hayır, kesinlikle 1 dakika bile fazla duramam. 4:00 randevum var. Adam teşekkürlerini yineleyerek odadan dışarı çıktı ve bakteriyolog kapıya kadar ona eşlik etti. Daha sonra düşünceli bir biçimde koridordan geçerek laboratuvarına geri girdi. Konuğunun etnolojisi üzerinde düşünüyordu. Germen ırkından gelmediği belliydi. Latin kökenli de değildi. Fakat korkarım ki korkunç bir ürün, dedi bakteriyolog kendi kendine. O ölümcül bakterilerin kültürlerini nasıl da zevkle izledi. Kafasından rahatsız edici bir düşünce geçti. Buhar makinesinin yanındaki sıraya baktı, sonra başını hızla yazı masasına döndürdü. Aceleyle ceplerine baktı ve kapıya koştu. Koridordaki masada bırakmış olabilirim, dedi. Mini! Diye bağırdı eşine boğuk bir sesle. Evet canım, dedi uzaklardan gelen bir ses. Seninle konuşurken elimde bir şey var mıydı hayatım az önce? Sessizlik. Hiçbir şey yoktu canım, çünkü mavi yıkım, diye bağırdı bakteriyolog ve istem dışı bir biçimde ön kapıya koştu ve oradan da merdivenlerden inip caddeye çıktı. Kapının gürültüyle kapandığını duyan Mini endişeyle pencereye koştu. Caddenin aşağısında zayıf bir adam bir arabaya biniyordu. Şapkasını takmamış, ayağında ev terlikleri olan bakteriyologsa koşuyor ve topluluğa doğru el kol hareketleri yapıyordu. Terliklerinden biri ayağından çıkmıştı. Fakat onunla oyalanmadı. ''Çıldırmış olmalı!'' diye bağırdı Mini. ''Her şey o aptal bilimin yüzünden.'' Camı açıp arkasından seslendi. Zayıf adam da birden çevresine bakındı ve bakteriyoloğu gördüğünde aklından aynı psikolojik bozukluk düşüncesini geçirdi. Eliyle bakteriyoloğu göstererek arabacıya bir şeyler dedi ve arabanın kapısı hızla kapandı, kırbaç çakladı, atın ayakları takırdadı ve bir araba bir an içinde ilerlemeye başlayarak köşeyi döndükten sonra gözden kayboldu. Bakteriyolog çılgınca onları izliyordu. Mini bir an için pencereden sarkık bir biçimde durdu. Sonra başını yine odaya soktu. Büyük bir şaşkınlık içindeydi. Elbette ki tuhaf biri, diye düşündü. Fakat Londra'nın ortasında, üstelik bu mevsimde, çoraplarıyla koşması, aklına güzel bir düşünce geliverdi. Aceleyle şapkasını taktı, ayakkabılarını giydi, koridora giderek eşinin asılı duran şapkasını ve paltosunu aldı. Evden dışarı çıktı ve şans eseri oradan geçmekte olan bir arabaya bindi. Yol boyunca gidelim ve Havelock Crescent'tan dönelim. Başında şapkası olmayan kadife ceketli bir adamı arıyorum. Kadife ceket ve şapkasız mı hanımefendi? Pekala hanımefendi. Ve arabacı sakin bir biçimde kırbacı indirdi. Sanki yaşamı boyunca hep bu adrese gitmişti. Birkaç dakika sonra Haverstock Hill'deki arabacılar ve onların yanında aylaklık yapanlardan oluşan küçük bir grup, kızıl renkli bir kırbaçla sürülen ve hızla geçen arabaya şaşkınlıkla bakmışlardı. Araba yanlarından geçerken hiç konuşmamışlardı. Fakat araba giderek gözden uzaklaşmaya başladığında, Old Toodles adıyla tanınan şişman bir adam şöyle dedi. ''Bu, Ari X kimi taşıyor öyle?'' ''Kırbacını kullanıyor, sağa doğru.'' dedi at bakıcısı çocuk. ''Selam.'' dedi yaşlı Tommy Biles. ''İşte kafadan kontak biri daha. Ortalık deli kaynıyor.'' ''Bu bizim George.'' dedi Old Toodles. ''Ve dediğin gibi bir deliği taşıyor. Camdan da dışarı sarkıyordu değil mi?'' Ari X'in peşinden gittiğinden eminim. Arabacılardan oluşan topluluk hareketlenmişti. Koro halinde, ''Hadi George, tam bir yarış. Onları yakalayacaksın. Kırbacına asıl.'' ''Yaman kadınmış.'' dedi at bakıcısı çocuk. ''Bana züppe biri gibi geldi.'' dedi Old Toodles. ''İşte bir araba daha geliyor. Hempstead'deki bütün arabalar bugün çıldırmış olmalı.'' ''Bu sefer bir adam.'' dedi at bakıcısı. ''Kadın onu kovalıyor.'' dedi Old Toodles. ''Genelde tam tersi olur.'' ''Kadının elinde ne var öyle?'' ''Şapkaya benziyor.'' ''Kahretsin.'' dedi at bakıcısı çocuk. ''George'a karşı 3 kişi. Sonraki...'' Mini kusursuz bir alkış fırtınasının içinden geçti Bu hoşuna gitmemişti. Fakat görevini yaptığını hissediyordu. Haverstock Hill'i geçti ve Camden Town High Caddesi'ne girdi. Yol boyunca gözlerini, ne yaptığını bilmeyen kocasını kendisinden uzaklaştıran yaşlı George'un arabasından ayıramıyordu. Öndeki arabada giden adam, kollarını kavuşturmuş bir biçimde köşeye büzülmüştü ve elinde de inanılmaz bir yıkım gücü olan tüpü tutuyordu. Korku ve sevinç karışımı bir duygu vardı içinde. Öncelikle amacını gerçekleştiremeden yakalanacağından korkuyordu. Fakat bundan da önemlisi, işleyeceği suçun büyüklüğüydü onu korkutan. Öte yandan duyduğu sevinç, korkusundan daha fazlaydı. Kendisinden önce hiçbir anarşist bunu düşünememişti. Revaccio, Weyland gibi ünlü adları hep kıskanmış ve onlar gibi olmaya çabalamıştı. Yalnızca bir su kaynağı bulup, küçük tüpü içinde kırmalıydı. Her şeyi ne kadar zekice düzenlemişti. Sahte bir tavsiye mektubu hazırlamış, laboratuvara girmiş ve yine zekice bu fırsatı yakalamıştı. Sonunda dünya onun adını duyacaktı. Ona dudak büken, aldırmayan, onun yerine başkalarını tercih eden ve dostluğunu istemeyen herkes artık onu göz ardı edemeyecekti. Ölüm! Ölüm! Ölüm! Ona hep değersiz bir adammış gibi davranmışlardı. Tüm dünya onu bastırmak için birleşmişti. Şimdi onlara bir adamı dışlamanın ne demek olduğunu gösterecekti. Bu tanıdık caddenin adı neydi? Great St. Andrews Caddesi elbette. Bu kovalamaca ne kadar tutmuştu acaba? Başını arabadan dışarı uzattı. Bakteriyolog yaklaşık 50 metre gerisindeydi. Bu kötüydü. Hala yakalanma şansı vardı. Ceplerini karıştırıp para aradı ve bir yarım altın buldu. Bunu arabacının yüzüne dayadı. ''Daha fazla!'' diye bağırdı adam. ''Yeter ki uzaklaşalım!'' Para elinden kapıldı. ''Hay hay!'' dedi arabacı ve kırbacı atın nemli sırtında bir iz bıraktı. Araba sallandı ve içeride geri ayakta duran anarşist cam tüpün dengesini sağlamak için onu tuttuğu elini koltuğa dayamıştı. Kırılgan camın çatladığını hissetti ve kırılan parçası arabanın zeminine düştü. Küfrederek koltuğa yeniden oturdu ve üzüntü içinde koltuktaki ıslak lekelere baktı. İçini bir ürperti aldı. ''Güzel, sanırım ilk kurban ben olacağım.'' ''Pah, her neyse, bir şehit olacağım. Bu da bir şey. Ama yine de kötü bir ölüm. Dedikleri kadar canımı yakar mı acaba?'' O anda aklına bir düşünce geldi. Ayaklarının arasını aradı. Tüpün kırılan parçasının içinde hala birkaç damla vardı ve emin olmak için bunu içti. Adımlarınızı emin atmanız iyidir. Ne olursa olsun başarısız olmayacaktı. Birden bakteriyologdan kaçmasına artık gerek kalmadığını anladı. Wellington Caddesi'nde arabacıya durmasını söyledi ve dışarı çıktı. Basamakta tökezledi ve başı döner gibi oldu. Bu kolera denen zehir de epey hızlıymış. Arabacıya eliyle gitmesi için işaret etti ve kollarını göğsünde kavuşturarak kaldırımda durdu ve bakteriyoloğun gelmesini bekledi. Duruşunda trajik bir hava vardı. Yaklaşan ölüm duygusu ona yüce bir hava vermişti. Takipçisini baş kaldıran bir gülüşle karşıladı. ''Vive l'anarchie! Çok geç kaldın dostum! Onu içtim! Kolera yolda!'' Bakteriyolog sevinçle arabadan uzandı ve gözlükleriyle ona baktı. ''İçtin! Bir anarşist! Şimdi anlıyorum!'' Başka şeyler de söyleyecekti fakat kendini tuttu. Ağzında bir gülümseme vardı. İnecekmişçesine arabanın kapısını açtı. Fakat anarşist dramatik bir havayla ona elini sallayarak Waterloo Köprüsü'ne doğru yürümeye başladı. Hastalıklı bedenini çarpışma havası vererek olabildiğince fazla insana dokundurmaya çalışıyordu. Bakteriyolog onu o kadar yoğun bir ilgiyle izliyordu ki Min'nin kaldırımda elinde şapkası ve paltosuyla görünmesine şaşırmadı bile. ''Eşyalarımı getirmen ne kadar ince bir davranış.'' dedi ve bakışları anarşistin giderek uzaklaşan figürüne daldı. ''İçeri girsen iyi olur.'' dedi, hala adamın olduğu yöne bakarak. Mini, onun delirdiğinden artık kuşku duymuyordu ve arabacıya eve gitmesini söyledi. ''Ayakkabılar mı canım?'' ''Elbette.'' dedi bakteriyolog araba geri dönerken. Ve artık iyice uzaklaşmış olan anarşist görünmez oldu. Birden aklına çok gülünç bir şey geldi ve güldü. Sonra şöyle dedi. ''Fakat bu gerçekten çok ciddi. Biliyor musun, adam beni görmeye eve geldi. ve bir anarşistmiş. Ah hayır, bayılma. Yoksa sana olayın geri kalanını anlatamam. Onun bir anarşist olduğunu bilmiyordum ve onu şaşırtmak istedim. Sana sözünü ettiğim yeni tür bakterilerin bir kültürünü aldım. Hani şu bazı maymunlarda mavi lekelere neden olan bulaşıcı bakteriler. Bir aptal gibi ona bunun kolera olduğunu söyledim. O da tüpü çalıp Londra'nın içme suyuna katmaya gitti. Ve büyük bir olasılıkla tüm bu uygar kenti maviye boyamayı da başarabilirdi. Onun iç işine ne demeli? Ona ne olacağını elbette ki bilemem. Ama biliyorsun ki o kediciği ve üç köpek yavrusunu ve bir de serçe vardı, mavi lekelerle kaplamıştı. İşin can sıkıcı yanı, aynı kültürden biraz daha hazırlamam gerekecek. Bu sıcak günde palto giymek mi? Neden? Çünkü Bayan Jabe ile karşılaşabiliriz. İyi de Bayan Jabe soğuk bir esinti değil herhalde. Böylesine güzel bir günde Bayan Jabe ile karşılaşabiliriz diye neden? Ah her neyse. Tamam. Son.